Onlar bütün güçleriyle, "Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez," diye Allah'a yemin ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun hak olarak verdiği bir sözdür. Fakat insanların çoğu bilmezler.